اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم. هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو علیم بذات الصدور. صدق اللہ العظیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں مخلوق ہے، کائنات ہے اور زمین میں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کی ملکیت میں ہے آسمان و زمین، اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب وہی زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی شروع سے ہے، وہی آخر تک ہوگا، اور وہی ظاہر بھی ہے اور وہی باطن بھی ہے، اور وہی ہر چیز کو جانتا ہے. وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر اپنی ذات کے لحاظ سے کما ہوا شان ہو جلوہ افروز ہوئے. اللہ جانتا ہے جو کچھ کے زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں سے نیچے اترتا ہے، مراد رزق وغیرہ بارش، اور جو کچھ آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے. ہر وقت جہاں بھی تم ہو، تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ تمہارے ساتھ ہے تمہارا رب، اور تمہارے اعمال کو وہ دیکھ رہا ہے. اسی کی ملکیت ہے آسمان و زمین میں، اور اسی کی طرف تمام امور کو بالآخر لوٹنا ہوگا. وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور دن کو رات میں، تغیر تبدل ہوتا رہتا ہے موسم کے لحاظ سے، اور وہ دلوں کے رازوں کو بھی، خیالات کو بھی جانتا ہے. یہ سورہ حدید ہے، مکی ہے. حدید کا معنی لغوی تو لوہے کا آتا ہے. اس کا آخری رکوع سے پہلے وانزلنا الحدید فی عباس شدید ایک نظام نازل ہوا کہ کچھ اذہان ایسے ہوتے ہیں جو اشارہ سمجھ جاتے ہیں اور درست ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں انہیں ترغیب دی جاتی ہے اور ڈرایا جاتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں، کچھ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے سزا ضروری ہوتی ہے. وانزلنا الحدید فی عباس شدید میں اس طرف ذکر ہوا کہ جو باغی ہیں، امن خراب کرتے ہیں لوگوں کا، سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتے، تو پھر سزا بھی نازل ہوئی ساتھ، اس کو حدید سے معنون کیا ہے. یہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح یسبح کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا. یہ صورتیں پانچ ہیں. سورہ حدید پہلی ہے، سورہ حشر دوسری ہے، سورہ صف تیسری ہے، سورہ جمعہ چوتھی ہے، اور سورہ تغابن جو ہے یہ پانچویں سورت ہے جو سبح یا یسبح سے شروع ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح کے عرفان سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ یہ رات کو ہر روز یہ پانچوں سورتیں پڑھتے تھے. پڑھنے کی بہت فضیلت ہے اس میں، اللہ کی وہ ہے. اس میں ایک آیت کریمہ آگے آ رہی ہے جو عرض کروں گا. آپ فرماتے تھے کہ ہزاروں آیتوں سے یہ آیت بہتر ہے، اور چھوٹی سی آیت ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کی چار صفت بیان ہوئی، اور پانچویں صفت وہ بکل شیء علیم، علیم کی صفت ہے. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جن لوگوں کو خیالات آتے رہتے ہیں، وسوسے، شیطانی وسوسے، خیالات، تو وہ یہ آیت کا ورد کیا کریں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، تو وہ خیالات اور تصورات. بعض دفعہ خیالات جو ہے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں اس لیے آتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ باتھ روم میں خلاف سنت طریقے سے جانے سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے. اگر باتھ روم میں سنت کے مطابق جائے نا اور دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, حدیث میں آتا ہے کہ گندے طرح کے جن جو ہے نا, گندے طرح کے جن یہ باتھ روموں میں آباد ہوتے ہیں. تو انسان جب دعا کر کے جاتا ہے تو دعا کی برکت سے وہ بھاگ جاتے ہیں, اور جب وہ باتھ روم میں بندہ دعا نہیں کرتا اور ویسے چلا جاتا ہے تو وہ پھر بھاگتے نہیں ہیں, ادھر ہی ہوتے ہیں. تو پھر انسان کو گندے خیالات والی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہ بکل شیء علیم, اس آیت کا ورد کرتے رہنا چاہیے, آسان ہے. اور دوسرا یہ کہ کوشش کرنی چاہیے باتھ روم جانے سے پہلے دعا ضرور کی جائے, اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. دعا یاد نہ ہو تو بندہ اردو میں بھی کر سکتا ہے کہ اللہ شریر چیزوں سے مجھے محفوظ فرما. تو یہ سبحہ پانچ صورتیں ہیں جو بالترتیب آپ جائیں گی آگے اس کے بعد آئیں گے. فرمایا تسبیح کرتی ہیں اللہ کی ہر چیز, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے زمین میں ہے, وہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ کا یہ قانون, یہ حکم, یہ فرمان قرآن مجید کے کئی مقام پہ ہے. 18ویں پارے میں تو بہت زیادہ واضح ہے, الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه والله بكل شیء علیم. کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے. آگے جو مسئلہ ہے وہ بہت اونچا مسئلہ بیان ہوا, کل قد علم صلاته وتسبیحه, کائنات کی ہر چیز اپنی نماز کو بھی جانتی ہے اور اپنی تسبیح کو بھی جانتی ہے. اب ان کی کیا نماز ہے, ان کو کیا حکم ہے, وہ اللہ کا معاملہ ہے. بس اللہ نے بیان کر دیا کہ وہ تسبیح کرتی ہیں, اور بعض آل معرفت آل نظر کو کائنات کی تسبیح سمجھ میں بھی آتی ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ نے کتاب پڑھی ہوگی, اکثر سکولوں میں بھی تھوڑی بہت پڑھاتے رہتے ہیں وغیرہ. وہ قصہ نا یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے, ہمارے ساتھ ایک درویش تھا, اس نے یوں کر دیا, یوں اس طرح فرض بات کرتے ہیں. ہم جا رہے تھے تو رات کو سفر کرتے کرتے تھک گئے, رات کے آخری حصے میں قافلے والوں نے یہ کہا کہ پڑاؤ ڈالتے ہیں, تھوڑا سو جاتے ہیں. تو جیسے ہم آرام کرنے لگے, سونے لگے, ایک ساتھ میں جنگل تھا تو ادھر سے چرند پرند نے, وہ ان کی صبح ہو گئی نا, ہم ابھی آرام کرنے لگے, ان کی صبح ہو گئی, وہ سارے چرند پرند نے تسبیحات شروع کر دی. ہم میں سے ایک درویش تھا, وہ بھاگ گیا جنگل کی طرف چلا گیا کہ یہ بڑی ناانصافی ہے کہ غیر مکلف مخلوق تو صبح اللہ کی تسبیح میں مصروف ہو جائے اور اشرف مخلوق صبح کے ٹائم پہ سو جائے. وہ ایک درویش ہم میں سے تھا, وہ بھاگ گیا اور وہ بھی تسبیح میں شروع ہو گیا. شیخ سعدی اکثر یوں قصہ بیان کرتے ہیں, یہ ان کا اپنا قصہ ہوتا ہے. اللہ والے جو ہے نا اپنی نیکی کو بھی چھپاتے ہیں نا. وہ کوئی ایک بندہ تھا جو یوں بھاگ گیا جنگل میں اور وہ بھی پرندوں کے ساتھ تسبیح میں مصروف ہو گیا, وہ نفس الامر میں وہ خود. تو بعض آل نظر آل معرفت کو کائنات کی تسبیح سمجھ میں آتی ہے. 13ویں پارے میں بیان فرمایا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ, یہ جو آسمانوں پر بجلی چمکتی ہے, گڑ گڑ ہوتی ہے, یہ بھی حقیقت میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. قرآن یہ کہتا ہے یسبح الرعد, وہ جو گرج ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح ہے. اور اللہ کی تسبیح دونوں طرح ہے, اونچی آواز کے ساتھ, اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو دل پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے, اثر کرتی ہے. ہر وہ اچھی چیز, اللہ معاف فرمائے بری چیز بھی, کہ جب اونچی آواز کے ساتھ کان کے ذریعے سے قلب پر جاتی ہے تو زیادہ اثر انداز ہوتی ہے, اور اچھی چیز جب یوں کی جائے اور کسی کو تکلیف نہ ہو. لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, ہمارا یہ لفظ ہمارے کان کے ذریعے سے جو قلب کے اوپر جاتا ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو بہرحال کسی کو تکلیف ہو تو اسلام پھر اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس تلاوت کو اور تسبیح کو دل میں کریں. تو بات کر رہا ہوں سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, ساری کائنات تسبیح کرتی ہے اللہ کی. اور آسان کام ہے, یہ مشکل کام نہیں ہے, آسان کام ہے. لیکن اس آسان کو بھی کوئی نہیں کرتا. اقبال مرحوم تو کہتا ہے نا, ایک وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل, ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات, ای مذہب مردان خدا گاہو خدا مست, ای مذہب ملا جمادات و جمال است. تسبیح تو ساری کائنات کر رہی ہے, اور یہ اشرف المخلوق بھی اگر تسبیح کر رہا ہے تو اس میں یہ تو زیادہ نعمتیں اللہ کی حاصل کر رہا ہے نا. یہ بندہ تو ساری کائنات انسان کے لیے اور جن کے لیے ثانوی درجے میں, جن اتنی نعمتیں استعمال نہیں کرتے, انسان زیادہ نعمتیں استعمال کرتا ہے کھانے پینے رہائش وغیرہ کے لحاظ سے. تو ایک تو پتھر اور درخت بھی تسبیح کر رہے ہیں, اور ایک یہ انسان بھی تسبیح کر رہا ہے. انسان کو تو کچھ آگے جانا چاہیے تھا, صرف تسبیح میں نہیں رہنا چاہیے تھا. ایک وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل, ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات, ای مذہب مردان خدا گاؤ خدا مست, ای مذہب ملا جمادات و جمال است. ہم جو تسبیح کر رہے ہیں تو اتنا اونچا کام نہیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ درخت اور پتھر بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اس اشرف المخلوق کو اس سے آگے کچھ اور کرنا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے, گناہوں سے بچے, جہاد میں شریک ہو, انفاق فی سبیل اللہ میں شریک ہو. یہ اس کے اور کام ہیں کہ جو جمادات و جمالات ممتاز ہو جائے. تو تسبیح بھی بہت اونچی چیز ہے اور آسان بھی ہے, لیکن اس پر بھی لوگوں کا عمل کمزور ہے. لوگ فارغ وقت میں کچھ اور دیکھنے میں اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں, فارغ وقت میں بھی تسبیح کوئی نہیں کرتا ہے. اس سے سوچنا چاہیے کہ ہماری ایک ایک گھڑی, ایک ایک لمحہ, یہ بڑا قیمتی ہے, اور ایک ایک تسبیح, ذکر و اذکار, یہ بہت زیادہ پھل آور ہو رہا ہے. ہاں اگر دنیاوی لحاظ سے, حدیث میں آتا ہے نا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, کمال حسن اسلام یہ ہے کہ فضول چیز سے بچا رہے. فضول چیز کیا ہے؟ کہ نہ اس میں آپ کا دین کا فائدہ ہے, نہ اس میں دنیا کا فائدہ ہے. اگر دنیاوی فائدے میں, کاروبار میں, کسی کام میں مصروف ہے, ٹھیک ہے, اور اگر دینی فائدہ ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن ہماری زندگیوں کا ایک معقول حصہ ایسے کاموں میں صرف ہو رہا ہے کہ جن کاموں کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے, بلکہ خطرہ ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے, اس میں نقصان ہوگا, گناہ بھی ہو جائے گا. ان چیزوں کو بچانا ہے, اور یہ وقت بڑا جلدی پگھلتا ہے, بڑا جلدی جاتا ہے, سمجھ نہیں آتا انسان کو. لیکن یہ تو ضائع ہوتا جا رہا ہے, جا رہا ہے. اور اگر کسی کام میں تسبیحات نیکی میں مصروف ہے تو قیمتی ہے, اسے ضائع ہوتا جا رہا ہے. فرمایا لہو ملک السماوات والارض, جوفی امید, اللہ کو پہچانو, اللہ کی ملکیت میں ہے آسمان و زمین, ساری کائنات. دیکھو نا, جب چاہے اللہ کسی کو دنیا میں بھیج دیتا ہے, اور جب چاہے تو کسی کو مار دیتا ہے. تو اسی سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کتنا بڑا قادر ہے, اور اس میں کسی کا بس نہیں چلتا. بہت سے بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے لوگ کہ اولاد سے محروم ہیں, حالانکہ مال و دولت کے لحاظ سے, ان چیزوں کے لحاظ سے ان میں کمی نہیں ہے, لیکن اولاد سے محروم, اور ہر کچھ کر چکے نہیں ہو سکا. اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد دینے والا اللہ ہی ہے. اگر اسباب کی ہی شکل میں اولاد ہوتی تو اتنے بڑے بڑے جگیرداروں کے اور ان کے جو اولاد نہیں ہے. ہمارے علاقے میں بھی ہے, سارا دن وہ ملک صاحب جو ہے وہ لکڑیاں ہی دلتا رہتا ہے. ملک عطا صاحب, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اخبار, وہ جی حج میں بھی گئے تو لوگوں نے کہا یہ کیا چیز ہے, انہوں نے کہا یہ تو اس نے کہا یہ مڈاؤ تو پھر جاؤ, انہوں نے کہا یہ نہیں مڈاتا, واپس آ گیا. وفد جنگ کے قریب اس کا گاؤں ہے, وہ لکڑیاں ہی دلتا رہتا ہے, لکڑیاں ہی دلتا رہتا ہے, یہی کام ہے اس کا. تو اولاد نہیں ہے, اور یہ وہی 80-84 گاؤں کے مالک سارے ہیں جنہوں نے انگریز کے گھوڑوں کو خرخرے کیے تھے. یہ سنجانی سے شروع ہوتا ہے نا, یہ اٹک کے وہ لوگ, وہ بڑے بڑے ملک صاحب فلاں فلاں, یہ انگریز کے گھوڑوں کی خرخرے کرنے والے, انگریزوں کی خوشامد کرنے والے, یہ وہی ہیں جو 80-84 گاؤں کے مالک. اولاد نہیں ہے, 80-84 گاؤں کا مالک اولاد نہیں. سارا دن ورزش کرتا رہتا ہے, لکڑیاں دلتا رہتا ہے, گاؤں والے بھی ادھر چھوڑ جاتے ہیں, لکڑیاں دلتے رہو. حج میں گیا, حج سے بھی محروم ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اسباب کے لحاظ سے اگر اولاد ہو تو ان بڑے بڑے کیسے محروم ہو جائیں. ایک ہمارے گاؤں کا بھی ہے, بہت بڑا ملک لینڈ لارڈ, وہ تو نیک آدمی ہے لیکن اولاد نہیں ہے. بس اسی طریقے سے ہی اب کسی کے کام آئے گی اس کی زمینیں اور بڑے بنگلے اور فلاں, خود تو ایسی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت پہچاننے کے لیے سمجھنا چاہیے کہ ظاہری اسباب موجود ہیں, اولاد نہیں ہو رہی, اولاد دینے والا اللہ ہی ہے. اور بعض وقت صحت مند ہے, سب کچھ ہے, مرنے کے ابھی زمانہ ہی نہیں ہے اور فوت ہو گیا. موت دینے والا بھی وہی ہے, اسی کے قبضے میں موت, اور اسی سے اللہ کی قدرت کی پہچان ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ اعلیٰ کل شئین قدیر ہر چیز پر. میں اس آیت کا پہلے تعارف کرا چکا ہوں, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ شروع سے ہے, ازل سے ہے, ہمیشہ رہے گا, سب کچھ فنا, کل من علیہ فان. سورہ رحمان میں آیت گزر چکی, کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری کائنات ختم ہو جائے گی, وہ ازل سے ہے, ہمیشہ رہے گا. امام غزالی نے اس میں ایک نقطہ لکھا ہے, اگرچہ اصل تفسیر وہی ہے جو آپ کو بیان کر دی ہے, کہ ازل سے ہے اللہ, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, نہ اس کی ابتدا نہ اس کی انتہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اول و آخر سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے, لیکن یہ انسان جب اللہ کا مقام قرب حاصل کرتا ہے اور نیکی کرتا جاتا ہے, گناہوں سے بچتا رہتا ہے, نیکی میں آگے جاتا ہے, تو بالآخر اس کو مقام معرفت نصیب ہوتا ہے, اللہ کی پہچان اس کو مل جاتی ہے, پھر نیکی کرنا فطرت بن جاتی ہے, گناہوں سے بچنا بھی فطرت بن جاتی ہے. آخر یعنی بالآخر اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. وہی ظاہر ہے کہ کائنات کے ہر سسٹم میں اللہ کی قدرت کی پہچان ہے. سورج چاند ستارے یہ زمین, ابھی جو تعارف ہو رہا ہے, زندہ کرنا مرنا, یہ سارے کائنات کے نظام میں اللہ کی قدرت کی پہچان ہے. حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور مقولہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو, اللہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا بڑا نظام ہے اور قادر وہ کتنا عظیم ہوگا. یہ تو ہے ظاہر, اور باطن کا مطلب جس کو ساتویں پارے میں فرمایا, لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر, کہ وہ نظر نہیں آ سکتا, اس دنیاوی نظر سے آپ کو نظر نہیں آ سکتا, اور آخرت میں نظر بھی دوسری عطا کی جائے گی. یہی تو معراج کے واقعے میں بھی بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیدار ہوا تو آپ کو وہ نظر عطا کر دی گئی تھی, وہ آخرت کی جو نظر ہے جس سے دیدار ربانی نصیب ہوگا, ہر مومن کو نصیب ہوگا. تو دنیا میں انسان اس نظر سے اللہ پاک کو نہیں دیکھ سکتا, لا تدرک الابصار وہ یدرک الابصار, وہ دیکھ رہا ہے, وہ لطیف الخبیر, وہ باریک ہے. والباطن ظاہر, قدرت کی نشانیوں میں جو ہے اللہ کو سمجھ آتا ہے. والباطن یہی بات علماء نے لکھی ہے کہ ایک شخص جو جنگل بیابان صحراؤں میں کسی جگہ اکیلا رہتا ہے اور اس کو کوئی مبلغ اسلام وہاں تک نہیں پہنچا, اس کو اللہ رسول کی اس کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں ہوئی, بس وہ دیہاتوں میں رہا ادھر ہی گیا مر کھپ گیا, اس کو کوئی اسلام کوئی مذہب کوئی کرنے والے وہاں تک نہیں پہنچے, لیکن آخرت میں اس سے بھی اس سسٹم کو چلانے والے کے بارے میں پوچھ ہوگی, بے شک تو صحراؤں اور جنگلوں میں رہتا تھا, تمہارے پاس کوئی مبلغ نہیں پہنچا, کسی رسول کی کتاب اور اس کی پہچان تمہارے پاس نہیں آئی, لیکن صبح اٹھتا تھا یہ آسمان و زمین اور سورج اور چاند یہ چلتے ہوئے نظر آتے تھے, آپ کو سمجھ آتا تھا یہ بھی کوئی چلانے والا ہے, یہ پوچھ ہوگی کہ کوئی سمجھ, وہ کہے گا کہ ہاں کوئی قدرت تھی تبھی تو یہ چل رہے تھے, تو بس یہی اس کا ایمان ہے. جیسے گنگے کے بارے میں, گنگی باندی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال آیا کہ حضرت اس باندی کو ہم مسلمان سمجھیں یا کیا سمجھیں, یہ تو بہت بولتی نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو اشارہ کرنا جانتے ہیں وہ اس سے بات کریں, یہ اگر کہتی ہے یوں اللہ تو یہ مومن ہے, ایمان والی ہے, جب فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ کفن دفن ہوگا. چنانچہ جب اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے یہی کہا اللہ, اس طرح. اس کو کس نے تبلیغ کی ہے؟ گنگا تو وہی ہوتا ہے جس کے کانوں میں آواز نہیں جاتی, وہ تب گنگا ہوتا ہے جب کوئی چیز اس کے دماغ میں آواز کے لحاظ سے نہیں پہنچ سکی. اس کی بھی فطرت سلیم یہ گواہی دیتی ہے کہ ایک رب ہے, معبود ایک ہی ہے جو سجدے کے لائق, عبادت کے لائق ہے. دیکھو, اور ہمارے کانوں میں تو ہر وقت اچھی باتیں آ رہی ہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. فرمایا وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور 6 دنوں میں پیدا کیا, یہ بات سورہ یونس میں اور سورہ حامیم سجدہ میں تفصیل کے ساتھ آ گئی. اللہ تو کن فیکون سے پیدا کر سکتا تھا, تدریج کے ساتھ پیدا اس لیے کیا کہ اس انسان کو سمجھانا ہے کہ عجلت اچھی چیز نہیں, سوچ سمجھ, مشورہ, استخارہ, استشارہ, دونوں چیزیں, مشورہ بھی اعلی مشورہ سے ہونا چاہیے. اب کسی نے کوئی عمارت بنانی ہے تو دیگ پکانے والے سے عمارت کا تو مشورہ نہیں ہوگا نا جی, کہ میں نے بنگلہ بنانا ہے تو دیگ جو پکا رہا ہے اس سے مشورہ نہیں, اعلی فن سے اس چیز کے بارے میں مشورہ کرنا سنت ہے, اور اللہ سے استخارہ کرنا, 2 رکعت نفل پڑھ کے خیر طلب کرنا کہ اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, اس میں خیر ہے تو کرا دے. تو اس لیے 6 دنوں میں فرمایا, عالم ما یلج فی الارض وما یخرج منها, جو زمین میں لوگ ڈالتے ہیں بیج, اللہ جانتا ہے, اور دیکھو کس انداز میں وہ امانت زمین واپس کرتی ہے, اور اللہ تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے, ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. جو آسمانوں میں چیز اترتی ہے بارش وغیرہ, وہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے. وما یرجفی آج جو چڑھتا ہے اوپر, الیہ, قرآن مجید کی آیت 13 پارا, الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, اس کی طرف اچھی باتیں چڑھتی ہیں, ذکر و اذکار اوپر پہنچتا ہے, نیکی اوپر پہنچتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا, جس کی نماز صحیح نہ ہو وہ آسمانوں سے نیچے پھینک دی جاتی ہے, واپس کر دی جاتی ہے, جس کا اخلاص نہ ہو ذکر و اذکار میں واپس پھینک دیا جاتا ہے. تو معلوم الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, اچھی باتیں ذکر و اذکار اچھے اعمال اوپر کی طرف چڑھتے ہیں, وہ دائرہ مقبولیت میں ہوں تو وہ اس کو مقام علیین میں پہنچا دیتے ہیں نا بندے کو. فرمایا لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور, سارا کچھ اسی کی ملکیت میں ہے. بالآخر جو عارضی ملکیت کسی کو دے بھی دی گئی تو بالامور سارے امور اللہ کی طرف ہے. وللہ میراث السماوات والارض, آگے آئے گی بات, یولج اللیل فی النہار, اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے اس بات پر غور کرو, کبھی رات چھوٹی کبھی دن بڑا, کبھی دن چھوٹا رات بڑی, رات کو دن کو چھوٹا بڑا کرنے والا کون ہے؟ وہ معبود ہے جو ہمارا رب ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.